何拉蒙格尼姆阿公丢没个西古鲁汉安吉那布依古Lamang kanimo akong Diyos May paglaw nga dala Ang matagad lang mo abot Ikaw ang hangin Nga giginawa ko Ikaw ang kahaya Sa dalan nga gisu Bay ko, ikaw ang tubig Nga nagtagbaling kauhaw Di hakani mo Wala na'y pangitaon pa Ikaw ang likod Nga pasukaranan ko Sa mga kalistanan ko, ikaw ang kusog nga Nagligo ng mga bukton ko, magkaya ang tanan Kay ikaw na ama Lamang kanimo akong Diyos May kasiguruhan ang kinabuhi ko Tungo lamang kanimo akong Diyos May paglaw ngayon